بسم الله الرحمن الرحيم. الله کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہے رحم والا ہے. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق. قسم ہے آسمان کی اور رات کو آنے والی کی, اور آپ کیا جانے کی رات کو آنے والا کیا ہے. النجم الثاقب ان كل نفس لما عليها حافظ. وہ تمتع اللہ سے رہا ہے, بے شک کوئی جان ایسی نہیں جس پر ایک محافظ مقرر نہ ہو. فلينظر الانسان مما خلق. لہذا انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے پیدا کیا گیا. خلق من ماء دافق. وہ اچھل کر نکلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا. يخرج من بين الصلب والترائب. وہ پشت اور چھاتی کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا. انه على رجعه لقادر. یقیناً اللہ اسے لوٹانے یعنی دوبارہ پیدا کرنے پر قادر. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. جس نسار کی جانچ پڑتال کی جائے گی تو انسان کے پاس نہ کوئی اپنا زور ہوگا اور نہ کوئی اس کی مدد کرنے والا ہوگا. والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع. قسم ہے آسمان کی جو بار بار بارش برساتا ہے اور زمین کی جو پھٹ جاتی ہے. انه لقول فصل وما هو بالهزل. یہ بہت جاری قرآن حق و باطل سے الگ کرنے والا, وہ کوئی ہنسی مذاق نہیں. انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا. لیکن یہ لوگ ایک تدبیر کر رہے ہیں اور میں بھی ایک تدبیر کر رہا ہوں. فمهل الكافرين امهلهم رويدا. بس آپ تھوڑی دیر کے لیے ان کافروں کو ان کے حال پر چھوڑ دیجیے.